पीते सरक सरक के देखो ये लेजी लम्हे, चलते खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे, लेजी लम्हे कैसी लिए खुमारी, देखो ये लेजी लम्हे, पलके भारी भारी ये लेजी लम्हे, ढीला छोड़ खुद को आ तू उंगलियां फेरा, हसरतों की नज़्में तू बदन पे लिख जा, धड़कन है